उसी की तरफ तुम सबको लौटना है। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, यकीनन सारी मखलूक को शुरू में भी वही पैदा करता है और दोबारा भी वही पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनको इंसाफ के साथ उसका सिला दे, और जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है उनके लिए खौलते हुए पानी का मशरूब है और दुख देने वाला अजाब है, क्योंकि वो हक का इनकार करते थे।